sawang sorote mripatmu, jane ku ngerti ono ati sliramu, nanging ono ne mung sewates konco, padha ra wani ning ngungkapke tresno, yen ku pandang kemerlap nyang mripatmu, terpampang gambar waru ning atimu, nanti kapan apot iki ora mau duko, mung dadi konco mesra merka.